begin van dinsdag 14 november zit Van der Linde met het NOS-journaal. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo, die in handen is van NRC, staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert op wegen en gebouwen. Daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien. Hamas zegt gijzelaars vrij te laten in ruil voor een wapenstilstand. De leider van de militante tak zou tegen onderhandelaars hebben gezegd dat Hamas 50 tot 70 vrouwen en kinderen vrij kan laten. In ruil daarvoor eist Hamas een staakt het vuren van 5 dagen en het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Ook moet Israël dan Palestijnse kinderen en vrouwen vrijlaten. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op het voorstel. Wel melden ze de vondst van een commandocentrum van Hamas onder een ziekenhuis. Die claim kan niet worden geverifieerd. De afgelopen 3 maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu 5 kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Noordwest-Frankrijk houdt rekening met nieuwe overstromingen. In de regio zijn riviertjes buiten hun oevers getreden en dorpen staan onder water. De problemen worden verergerd door slecht onderhoud van sloten en kanalen. Het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Morgen geregeld buien met mogelijk ook hagel en onweer. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De kunstwereld worstelt de laatste jaren met een stekelige vraag. Waarom hangen er niet meer vrouwen in musea? In de meest toonaangevende instellingen is nog geen 10% van de werken gemaakt door een vrouw. Maar ja, je kunt moeilijk vrouwen tevoorschijn trekken die er niet waren. Of negeren dat de grote kunstenaars nu eenmaal mannen waren, nietwaar? Maar wat nou als een van de beroemdste kunstwerken uit de 20e eeuw helemaal niet door een man bedacht is, maar door een vrouw? Een vrouw die niet uit de kunstgeschiedenis verdwenen is, maar er nooit ingeschreven is. We hebben het over het beruchte urinoir van Marcel Duchamp. De Franse dadaïst die stuurde het in 1917 als een object in voor een tentoonstelling in New York, waar het famously geweigerd werd. En de beroep van documentairemaker Barbara Visser die zakte af toen ze het verhaal op het spoor kwam dat dat ding niet gemaakt was of bedacht was door Duchamp, maar door heel iemand anders. De barones Elsa van Freytag-Loringhoven. Ik struikel nu al over die naam. We gaan hem nog vaak noemen dit uur. Het wordt tijd om nader kennis met haar te maken. Net als met Barbara Visser, wiens film Already Made deze week draait op ITVA. Barbara Visser zelf werd geboren in 1966. En ze maakte eerder al indruk met de film The End of Fear over een ander berucht modern kunstwerk. Het in 1986 vernielde Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman. Welkom Barbara Visser. Goedenavond. Ja, we moeten echt beginnen met deze vrouw. Elsa van Freytag-Loringhoven. Hoe kwam je haar op het spoor en wie is die vrouw? Wie was die vrouw, moet ik zeggen? Nou, wie het echt was, zullen we nooit weten. Want wat je doet met iemand die bijna 100 jaar geleden is overleden is toch het maken van een reconstructie. Ja. Dat is ook eigenlijk wat de film grotendeels doet. Ik kwam het verhaal op het spoor omdat het eigenlijk al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw steeds maar opborrelt en dan weer eigenlijk onder het tapijt verdwijnt, zou je kunnen zeggen. Een tijdschrift, See All This, wat een paar keer per jaar verschijnt, wat over kunst gaat. Daarin stond een artikel hierover en ik had het gerucht nog nooit gehoord. Zij waren echt heel stellig overtuigd van het gegeven dat Elsa van Freytag achter dat urinoir zat. Gekozen. Het is een ready-made, zoals het heet. Niet door de kunstenaar gemaakt, maar gewoon gekocht in de winkel. Ja, eigenlijk gewoon gekocht in de winkel. Ook echt een hele nieuwe wending in de kunst. Dat eigenlijk het maken niet alleen met je handen maken is, maar ook kiezen een vorm van maken is. Ja. Dus keuzes maken en die en daar achter gaan staan. En die presenteren als kunst. En ja, ik was ontzettend opgewonden over over dat artikel. Want ik vond het iets ongelooflijks, omdat ik opgeleid aan de kunstacademie. Dat werkt toch wel altijd als iets heel spannends en ja, ingewikkelds had gezien. En ook iets belangrijks. Ja. Want het is een ding waar men eigenlijk nooit over uitgepraat raakt. Omdat het zo bijna niks meer is. Het is zoiets banaals dat je afvraagt, ja, waarom is het kunst? Maar die vraag is eigenlijk een hele belangrijke. Ja, maar wie is dan die Elsa van Freitag? Waar past zij in dit verhaal? Eigenlijk begin van de 20e eeuw trokken veel kunstenaars naar New York. Ja. Net als later ook veel kunstenaars naar Parijs gingen. Duchamp kwam uit Frankrijk zelf. Duchamp kwam uit Frankrijk. Polen. Zij kwam uit een plaatsje wat toen Polen was, wat nu bij Duitsland hoort. Hmm. En jong van huis weggelopen, in Berlijn terechtgekomen, aan de kunstacademie een beetje gerommeld, wat modellenwerk gedaan voor kunstenaars. Met een theatergroep levende beelden, een soort tableau vivant maakte. Was op tournee geweest en ze kwam daardoor in aanraking met mensen die de kunst wilden vernieuwen. En werd daarin min of meer opgenomen. En kwam in New York terecht. Kwam ook in die scene van Marcel Duchamp terecht. En had een heel eigen manier van kunst bedrijven. Ze schreef poëzie. Een soort hele wilde impressies van het moderne leven. Echt de moderniteit van begin 20e eeuw, die maakte heel veel indruk. En Duchamp zei in die tijd ook dat dat de enige kunstwerken die de VS had voortgebracht haar bruggen en het rioleringssysteem was. Ja. Want dat was ook heel nieuw, hè? Dus het urinoir was ook een nieuw object. Dat was een uitvinding. Het was echt een uitvinding. En ook dat mensen gewoon douches hadden en toiletten. En het was echt de moderne tijd. En ook een tijd van hygiëne en van de nieuwe wereld. Industriële sensatie. Ja. En paste dit idee, Fountain heette het als kunstwerk, paste dat in haar repertoire? Vond je het bij haar passen? Als je meer over haar te weten komt waar zij voor stond? Nou, in eerste instantie klopt het als een bus. En de mensen die haar naar voren schuiven, die zeggen ook, nou, moet je kijken, dit moet wel van haar zijn. Want zij heeft ook bijvoorbeeld een beeld gemaakt wat een afvoerpijp is, een soort zwanenhals van een wasbak. Die staat op een sokkeltje en dat werk heet God. En dat is jarenlang aan een man toegeschreven. Maar later, na veel onderzoek, bleek dat die man er eigenlijk alleen een foto van had gemaakt. En dat het van haar was. Ja. Het was toch ook heel radicaal om zo'n soort gevonden object op een sokkeltje te plaatsen als een sculptuur. Is dat dan een belangrijkste aanwijzing om te beginnen, om te denken, hey, dit zou wel eens toch van diezelfde kunstenaar kunnen zijn? Want als dit werk niet aan haar toegeschreven is, dan dat andere werk misschien ook wel niet? Het belangrijkste bewijs waardoor dit allemaal aan het rollen is gebracht, was een brief die echt heel klassiek op een zolder bij iemand werd gevonden. Bijna weggegooid of verdwenen. Echt, een vrouw die helemaal niet dacht dat het iets belangrijks was. Een brief van Marcel Duchamp aan zijn zus, waarin hij schrijft, Een vriendin van mij heeft een urinoir ingezonden voor een tentoonstelling. Dat zou wel eens de talk of the town kunnen worden. Nou ja, hij schrijft dat zo tussen de bedrijven door aan zijn zuster. En ja, dat is heel vreemd, want hij heeft heel veel later dat ding in zijn eigen oeuvre ingepast en daar kopieën van gemaakt. En dat echt heel erg goed uitgevent. Ja, want het werd in eerste instantie dus geweigerd. Het werd geweigerd. Men vond dit geen kunst. Het verdween in, het is gewoon weggesmeten volgens mij. En toen is er ook eigenlijk, er is nog een artikel over verschenen, maar waarschijnlijk van de mensen zelf die het hadden bedacht. Ja, er staat ook geen Duchamp op. Nee, het is gesigneerd met een pseudoniem Armoed. En daar is ook nog heel veel over te doen. Daar hebben we vast ook nog wel tijd voor om daarop in te gaan. Maar het feit dat hij in een privébericht aan zijn zus schrijft dat een vriendin van hem dat heeft gedaan, ja, daar... Dat was natuurlijk iets ongelooflijks. Dat hij in feite dat zelf toegeeft dat het niet van hem is. En de vraag is dan vervolgens, wie is die vriendin? En daar zijn mensen ontzettend op gaan puzzelen. Van nou, wie zat er in zijn circle in die tijd? Wie maakte er ook dat soort dingen? Wie was er in voor dat soort gekkigheid ook? Want het is een raar idee. Ja, maar er was echt wel een scene die allemaal toch experimenteerde met nieuwe vormen en nieuwe uitingen en nieuwe muziek. En dus er waren een aantal suspects, zal ik maar zeggen. En het aantal vrouwen wat in die cirkels zaten, was ook niet zo groot. Nee, dat was echt een mannenscene. Nou, het was wel een boysclub, ja. Ja. En de vrouwen deden een beetje mee. Dus ze waren zelf vaak ook wel maker, maar ze waren ook vaak model en muze. Dus ze hadden wel meerdere rollen daarin. Ja, als je model bent, dan ben je ondergeschikt aan het idee van iemand anders. Als je een levend kunstwerk vormt, zoals je net ook al noemde, dan ben je per definitie vluchtig, zeker in het begin van de eeuw, toen er nog niet alles met mobiele telefoons kon worden vastgelegd. Ja, ja. En zij, behalve dat ze schreef en dus ook veel werkte met gevonden voorwerpen, was zij ongelooflijk excentriek als verschijning. En ja, heb ik toch wel moeten constateren dat ze een soort begin van de performancekunst was. Voor figuur, waar moet ik aan denken? Aan excentriek? Nou, ten eerste al heel uitgesproken in haar gedrag en in haar uitspraken, maar ook in haar uiterlijk, waarbij ze dus ook ready-made spullen op haar kleren naaide. Er is zo'n verhaal dat ze in een speelgoedwinkel, dat ze 50 speelgoedautootjes jat en die dan allemaal op de kleren naait. Blikjes als BH, ook veel bloot. Echt in die tijd zeker aanstootgevend. Maar ik heb ook een berichtje gevonden dat ze werd gearresteerd omdat ze een broek aan had. Dat is natuurlijk überhaupt een broek. Voor ons niet excentriek, maar in die tijd was dat blijkbaar chockerend genoeg om iemand van straat te plukken. In ieder geval een vrouw van straat te plukken. Dus een broek aan hebben of een sigaret opsteken op straat, dat mocht gewoon niet. Nee. Maar die excentrieke verschijning, ja, de goud geschilderde groenten die ze ook weer droeg, of ze liep op straat met een grote gipsen piemel onder de arm. Echt wel performance. Dat klinkt niet eens als modern, maar als voor haar tijd uit zelfs wel eigenlijk. Het doet meer denken aan de pop art, aan Andy Warhol's tijd, dat soort. Dan heb je het over decennia later eigenlijk. Ja, ja. Nou, dat is ook denk ik wel echt zo. En ik heb ook het idee dat Urinoir ook eigenlijk een beetje dood viel, letterlijk en figuurlijk, omdat het gewoon te raar was. Want die tentoonstelling waar het voor werd ingestuurd, die had geen. Die zou in principe niks weigeren. Dus iedereen kon insturen. En duizenden mensen deden dat ook. Dus het was eigenlijk een soort. Er zat er helemaal geen artistieke visie achter. Het moest juist heel laagdrempelig zijn. Ja, ja. En het was ook in een gigantische ruimte in New York, waar de wanden in waren gezet. En er hingen meer dan 2000 kunstwerk, meestal schilderijen. En ja, toch eigenlijk heel klassiek. Ja, wat ze waarschijnlijk radicaal vonden, was dat iedereen in kon sturen. Maar ja, men stuurde vooral schilderijtjes in. Eigenlijk heel ouderwetse schilderijtjes, gewoon die iets voorstelden. Ja, gewoon klassiek werk. En ik denk dat idee van de ready-made, daar waren zij wel mee bezig. Maar dat was toch wel heel radicaal in die tijd. En het is ook pas bekend geworden. Echt meer dan 20 jaar later kreeg het een beetje aandacht. Toen werd het ook echt door Duchamp samen met zijn galeriehouder Arturo Schwartz werd het echt in de markt gezet. En er werd echt een editie van gemaakt en het werd gesigneerd. Ja. Dus eigenlijk heel erg tegen de principes van Dada om toch de markt een beetje op zijn kop te zetten of te kakken te zetten. En te zeggen van ja, kunst en leven moeten veel meer in elkaar overgaan. En moeten veel meer met elkaar te maken hebben. Dus dat is ook wel weer heel tegenstrijdig. Nou was het natuurlijk een mannenwereld, zoals je net al zei. En er zijn vaker in de geschiedenis, in de kunstgeschiedenis, maar überhaupt in de geschiedenis, mannen vandoor gegaan met het idee van een vrouw. Goede sier gemaakt. Maar ik zat ook te denken, goh, het zou natuurlijk wel een enorm verschil maken in betekenis van zo'n werk. Ook al zijn er genoeg mensen die zeggen dat het helemaal niets betekent. Maar of een man een urinoir inzendt of een vrouw? Ik denk dat er zeker verschil is. Omdat het ook een object is wat heel erg geassocieerd wordt met bepaalde handelingen. En met, ja, het is natuurlijk iets. Een vrouw ziet bijna nooit een urinoir ook. Dus dat is zeker wel het geval. Maar zeker met een ready-made en iets wat het niet moet hebben van zijn schoonheid of het raffinement van het maakproces. Heb je dus heel veel eromheen nodig om dat te ondersteunen eigenlijk. Om daar nog echt iets van te maken. En Duchamp die was eigenlijk ook wel gek op alledaagse objecten. Dus die verzamelde die ook en die hing hij ook in zijn studio. En hij zei, ja, ik vind eigenlijk. Ik wil eigenlijk de saaiste dingen, echt het allersaaiste. Ik was op zoek naar het allersaaiste objecten. Maar als je wat blijkt, als je lang naar iets kijkt, dan gaat die saaiheid eraf. Dus dat lukte hem eigenlijk niet. Er zijn heel veel mensen die vinden dit volkomen onzin. Die haken hierbij af. En wat ik heel leuk vind aan je film is dat je die Duchamp ook de hele tijd zo een beetje zo smirkend ziet lachen. Alsof je niet weet of hij je nou voor de gek houdt of niet. Hoe kijk je er zelf naar? Hoe voelde jij dat als kunstacademie-student als je over dit werk hoorde? Voelde je dit als belangrijke kunst? Nou, het heeft een heel hoog nieuwe kleren van de keizer gehalte. Yeah. Omdat inderdaad, je kan zeggen, ja, het is gewoon maar een dom ding. En dat is het ook. En er is ook niemand die dat ontkent. Wat het spannend maakt, is dat de context waar je het in zet, er toch iets mee doet. En het is ook gekanteld, dus het is niet helemaal een urinoir zoals je het in een toiletruimte zou tegenkomen. Het ligt als het ware plat op zijn rug. Ja, en je kan ook gewoon naar iets kijken en kijken, ja, wat zie ik eigenlijk? En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens, maar dat is een beetje iets anders, gedacht, wie heeft dat ding eigenlijk ontworpen? Dat is natuurlijk ook een maker. Het is best een mooie urinoir. Het is gewoon een hele mooie vorm met mooie details. En daar zit natuurlijk toch een ontwerper achter. Dus ook hele gewone dingen Daar is iemand achter. Maar dat is in dit geval dan een anonieme ingenieur of een pottenbakker. Maar is dat achterhaald? Want dat moet natuurlijk. Er is zoveel bekend over dit werk. Het is zo beroemd. Daar moet iemand uitgezocht hebben wie dat heeft ontworpen, toch? Nou, dat is volgens mij nog nooit uitgezocht. Dat is raar. Nou ja, de vraag is wat je met die kennis doet. Nou, het gaat natuurlijk over het auteurschap. Want dat is de vraag die Duchamp op tafel legde. Is dit nou eigenlijk mijn kunstwerk? Dat maakt dit hele verhaal natuurlijk nog interessanter. Wie is nou de vader van dit, of moeder, ja, van dit kunstidee? Is dat die ontwerper van die pispot? Ben ik dat als kunstenaar? Of is dat degene van wie ik dat idee geleend heb? Het gaat over auteurschap. Nou ja, wat ik ben in de film ook wel heel kritisch over zeg maar de manier waarop Duchamp eigenlijk de hele tijd allerlei toch heel handig aan het schaken is met allerlei ideetjes en principes. Dus ik vind het ook een beetje een rat op een bepaalde manier. Is ook wel leuk aan hem, toch? Ja. Of neem je het hem toch wel kwalijk? Nou, als je hem naast Elsa von Freytag zet, dan en kijkt naar ook de rol van vrouwen en de rol van mannen, dan vond ik het toch eigenlijk klopt er iets niet. Omdat hij zo ik vind het gewoon een beetje een poseur. Beetje een player. Iemand die zich heel vrij voordoet, maar ondertussen wel gewoon zijn zaakjes helemaal zo regelt dat hij gewoon toch prima zijn dingetje kan doen. En met de boys club en er dan bij hoort als het hem uitkomt en er dan niet meer bij hoort. Ja, het is gewoon allemaal heel strategisch. En het tragische van zo'n von Freytag is dat ze helemaal niet strategisch is en heel erg in het moment leeft. En heeft hij daar misbruik van gemaakt, vind je? Niet van haar, denk ik. Maar ja, want je kunt stellen, hij is in alles, niet alleen in dit, maar je zet hem in elk geval neer als iemand die heel berekenend is. Ja. En Elsa von Freytag is een wilde vrouw en een bohemien die er eigenlijk weinig controle lijkt te hebben over wat ze doet. Of gewoon lukraak kunst maakt en erop losleeft, als het ware. Ja. Dat zijn twee totaal verschillende karakters ook. Nog los van het verschil tussen een man en een vrouw. Ja, dat is ook zo. Het is echt, meer uiteenlopend kan bijna niet. En tot op zekere hoogte is dat normaal, dat mensen verschillend zijn en verschillend opereren. Maar in haar geval vind ik het zo tragisch of zo jammer dat zij belichaamt heel erg die dada-idealen van eigenlijk moeten kunst en leven samenvallen en het moet het leven op een andere manier geleefd worden en gevierd worden en die kunst moet daar onderdeel van zijn. Maar dan blijkt, als je kunst en leven laat samenvallen, dan is het te vluchtig. En dan is het ook weg als je zelf weg bent. En dat is in haar geval gebeurd. En je krijgt uit haar brieven en dagboeken het idee dat ze dat toch jammer vond. Dat ze er toch wel boos over was. Ook. Nou, het gebrek aan erkenning. Ze heeft een kunstwerk over hem gemaakt ook, toch? Ze heeft wel een schilderijtje gemaakt waar ze heel boos is. Maar ik weet niet of dat over hem gaat of over Bernice Abbott. Hmm. In elk geval boos op iemand. Ja, ze was sowieso heel veel. Je wilde haar tot leven wekken. Dat is een van de dingen die je doet in die film op verschillende manieren. Je hebt een acteur gezocht die haar kan spelen. Je zoekt moderne technologieën waarmee je met face recognition, wat is het, face mapping, een digitale versie van haar maakt. En je bent gestuurd op daadwerkelijke bewegende beelden van haar. Ja. Dat moet een eureka-moment zijn geweest, want het gaat om een heel klein filmpje. Nou, het is wel een langere film. Een stille film uit 1920. En daar kwam ik die kwam ik op het spoor toen ik al best wel ver in het maken was. En ook in het idee van, god ja, als je alleen maar een paar fotootjes van iemand hebt, dan wordt het wel voor een film best wel hard werken om dan iemand ook een beetje over te brengen. Ja. Dus het leek mij wel mooi om te kijken of nieuwe techniek daar verandering in kon brengen. Of dat we haar tot leven konden wekken. Maar niet als een soort van overbouwen een poppetje en dat moet zij dan zijn. Maar ook dat proces laten zien. Omdat iemand te laten leven. Dat rijmt ook op een bepaalde manier met het feit dat zij ook probeerde te leven en dat heel vaak niet lukte. Dat ze echt een moeilijk leven had. Ja. Dus ik zocht in de vorm eigenlijk een manier om dat te vertellen. Dus je ziet eigenlijk in de film zie je ook hoe we dat doen en hoe dat soms lukt en soms niet lukt en hoe dat proces gaat. En dat was nog een hele strijd ook wel met de mensen die dat moesten maken. Want ja, die vonden dat soms toch wel lastig. Want die zijn gewend om dingen heel mooi te maken of heel glad. En ik wilde juist een beetje er doorheen kijken. Een beetje ook de achterkant laten zien. Ja. En hoe kwam je dan uiteindelijk bij dat ene bewegende beeld terecht? Want dat was een ontdekking, toch? Ja, dat was wel echt een ontdekking. Want de laatste jaren, sinds dat gerucht eigenlijk er is van dat zij misschien de auteur is van Fountain, doen toch wel heel veel mensen, heel veel studenten ook, zijn daarmee bezig. En een vrouw, nou, dit en dat. En er is behoefte aan. Er is behoefte aan en ik vind het ook heel belangrijk dat bepaalde dingen echt worden rechtgezet. Ja. Niet alleen in kunst, maar ook in wetenschap bijvoorbeeld. Dus er zijn wel veel mensen mee bezig. Maar niemand had bewegend beeld van haar. Dus het was echt wel heel bijzonder dat ik dat op het spoor kwam. En wat je doet als je aan zo'n onderwerp begint. Ik las dat artikel, ik was helemaal getriggerd en ik dacht, het zou toch fantastisch zijn. Er stonden ook heel veel argumenten in waarom het van haar was. Dus ik was heel, ook wel snel overtuigd, min of meer. Maar toch, ja, ik ben ook wel een kritische denker, hoop ik. Dus ik ging ook wel online ook kijken van wat zijn er nog meer voor kanten aan dit verhaal en welke argumenten zouden er zijn om dat niet te geloven of om het wel aan Duchamp toe te schrijven. En het viel mij op dat er heel veel argumenten voor en tegen beide kunstenaars zijn. Maar ook dat iedereen zich toch heel erg ingraaft in zijn eigen narratief en denkt, ja, nee, dat komt me niet uit. Dus dat, weet je wel, dat betrek ik er niet bij. Ja. Dus het gaat mij ook wel heel erg om hoe creëren mensen ook iets wat ze graag willen geloven. En ik wilde het zelf ook graag geloven. Dus ik probeerde ook zoveel mogelijk te vinden. En als je dan de artikelen en de boeken en de discussies, als je die allemaal hebt gelezen en iedereen heeft elkaars dingen ook weer gelezen, dan zit je dus in een soort bijna een soort echokamer. Een archief doolhof eigenlijk. Ook in een echokamer van, oh ja, dit is deze theorie, dit is deze theorie en diegene herhaalt dit en die ander herhaalt weer dat. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van, ja, als je iets nieuws wil vinden, dan moet je ook op een andere manier zoeken. En ben ik ook veel gaan lezen eigenlijk in de periferie. Dus niet zoals mensen die heel erg met haar bezig waren geweest, maar juist die groep om haar heen. De mensen die zij kende. Ze was echt een hele bekende verschijning in Greenwich Village, waar de Bohemiens dan zich ophielden. En daardoor kwam ik een gerucht op het spoor over het feit dat zij samen met iemand gefigureerd zou hebben in een speelfilm. En dat gerucht daar ben ik achteraan gegaan. Het ging eigenlijk om één scène? Ja, het ging gewoon om één scène in een film waar ze als figurant in zat. En, min of meer als zichzelf eigenlijk. Dat was het leuke eraan. Nou, dat ontdekte ik later pas. Dat ze voor die film Bohemiens van straat hadden geplukt. En die hoefde ook verder niet in een kostuum. Want ja, die waren al heel bijzonder om naar te kijken. En ja, zo kwam ik eigenlijk die film A Philistine in Bohemia op het spoor. Eigenlijk door te praten met iemand, met een oud iemand die gewoon uit de eerste hand wist welke film dat was. En zij wist niet waar die was of zij had die film zelf nooit gezien. Maar een van die vrouwen in die scène, die heeft zij gewoon 40 jaar geleden nog gesproken. Ja. Dus een van de grote revelaties voor mij was ook dat research niet alleen maar in archieven en online plaatsvindt, maar ook heel erg bij mensen. Bij oude mensen die dingen hebben gezien en meegemaakt en ontzettend veel werk hebben verricht. En gewoon dingen weten. En juist de dingen die misschien destijds onbelangrijk leken, die kunnen nu heel veel veelzeggend zijn. Zoals die brief, zoals deze film. Ja. Ja. Ja, en dus is er ineens bewegend beeld in die film, wat natuurlijk ontzettend leuk is. Ja. Maar het grappige is ook wel die andere vormen van tot leven wekken die in die film zitten, die zijn natuurlijk heel modern. Ja. Die gaan over nu. En als je nu denkt aan de manier waarop dat kunstwerk destijds tot stand kwam en vragen stelde over auteurschap, dan zijn we 100 jaar verder en dan is auteurschap in de kunst opnieuw enorm een issue. Omdat het gaat over kunstmatige intelligentie en dat we computers ideeën laten verzinnen. Dat is toch wel een mooi toeval, toch? Nou, dat is natuurlijk helemaal geen toeval. Want ik zie heel veel parallellen tussen de manier waarop die avant-garde in die tijd probeerde de kunst open te breken en met nieuwe middelen en met de nieuwe tijd eigenlijk in het reinen te komen. Ja. En ja, kunstenaars proberen dat eigenlijk vanaf dat moment altijd wel om. Zijn het dezelfde vragen die nu leven? Deels wel. Over auteurschap, als iets gemaakt is door een computer en het hangt aan de muur. Ja, wat moeten we er dan van vinden? Ja, sowieso. De vraag van de moderne kunst is het wel kunst? Ja. En ook het idee van wat voor mij heel erg nu eigenlijk geïntegreerd is in ons leven, is het idee van collage. En het idee van de hele dag op je telefoon een snippertje van dit en een fragmentje van dat. En het ene moment zit je in Gaza en het volgende moment zit je op TikTok naar iets voorkomen weirds te kijken. Het alles loopt gewoon door elkaar. Ja. En ook de gemediatiseerde wereld en de echte wereld loopt ook door elkaar, omdat je tegelijkertijd die dingen doet. Dus die beelden tot je neemt en iets anders aan het doen bent. Dus is dat ook deel van de betekenis van dat werk destijds 100 jaar geleden? In de zin, als je zegt van ja, je kijkt nu op je telefoon naar nieuws uit Gaza en vervolgens zit je naar een poezenfilmpje te kijken op TikTok. Dat voelt bizar, maar dat is in feite hetzelfde als midden in de Eerste Wereldoorlog een urinoir inzenden naar een tentoonstelling. Ja, zij waren heel erg getriggerd door bijvoorbeeld reclame en doordat dingen gedrukt waren, doordat dingen gereproduceerd werden. Dat de banaliteit was ook daarvan. Ja, maar ook het idee van herhaling en kopie en overal opeens geconfronteerd worden met boodschappen en met beelden. Ik zou bijna zeggen, dat was hun internetgevoel. Ja. Dus ik zie best wel veel parallellen daarin. Ja, precies. Voor wie je nu inschakelt, Barbara Visser is mijn gast vanavond in Nooit meer slapen. Haar film Already Made draait deze week op ITVA. De film gaat over de vraag of dat beroemde urinoir van dadaïst Marcel Duchamp nou eigenlijk wel door hem verzonnen is. Of misschien wel door een vrouw te weten Elsa van Freitag Loringhoven. En we hebben kennis gemaakt met een flamboyante wilde vrouw die nooit de kunstgeschiedenisboeken haalde. En ik wil toch even doorschakelen naar dat andere grote kunstwerk dat centraal stond in die andere film van je. Want dat is ook een kunstwerk dat aan de muur hing en mensen boos maakte en mensen verwarde en eigenlijk de vraag stelde, wat is nou eigenlijk kunst? En dat is dat grote doek van Barnett Newman, waar in 1986 iemand een Stanley mes in zette, omdat het hem woest maakte. Ik had de indruk dat je dat ook wel ergens, dat je dat ergens wel begreep. Ik begreep het omdat ik zelf als kind woonde ik vlakbij het Stedelijk Museum. En werden we met school doorheen gejaagd. En ja, ik stond daar op een gegeven moment voor en ik wist totaal niet wat ik zag en waarom ik het zag. Het is heel groot, hè? Hoe ik ernaar moest kijken. Het is knalrood, het is heel groot en echt indrukwekkend. En het hangt ook in een hele indrukwekkende zaal. Dus je voelt aan alles, dit is heel belangrijk. En ik was er echt wel door getriggerd. Maar er was eigenlijk niemand die, zoals nu, toch veel meer uitlegt van, ja, waarom is dat? Of hoe komt zoiets tot stand? Of het is wel nodig, toch, bij zo'n werk? Want anders dan is het inderdaad gewoon een mensen hebben de neiging in instantie om te zeggen, ja, dat kan ik ook. Ja, gewoon zo'n doek rood schilderen en een stukje blauw en een stukje geel. En dat is het dan. Nou, ik denk ook, als je dat kan, moet je dat vooral doen. Maar wat wel heel wat leuk was aan het proces van die film, is dat ik iemand, een goede jonge schilder, dat doek opnieuw laat maken. Ja. En dat het verschrikkelijk moeilijk blijkt. Dat het echt een lijdensweg is om alleen al een doek van die maat op te spannen en om die diepte in dat rood te krijgen. En het wordt echt een enorme worsteling eigenlijk. Dus het is helemaal niet zo'n ding van ik schilder het wel even na. Nee, dat blijkt dan. Dat blijkt dan. En omdat ik zelf geen schilder ben, wist ik niet of dat zou gebeuren. Want ik zei, nou, probeer gewoon het echt zo goed mogelijk te doen. En toen bleek dat het veel meer tijd kostte en veel moeilijker was. En dat was voor mij ook nieuws eigenlijk. Ja? Ja, had je het niet verwacht? Nee, ze had het zelf ook niet verwacht. Want we hadden ook gewoon een deal van, oké, jij gaat dat maken. Hoe lang denk je ermee bezig te zijn? Een week. Nou, dat niet, want ze is olieverf en zo. Ze wist wel van, ik ben daar wel even zoet mee. Maar dat bleek veel meer tijd, veel langer, veel moeilijker. Dus zelfs de schilder zelf merkte hoe ingewikkeld het was. Ja. Ja, dat doek, daar is natuurlijk veel om te doen geweest. Dus het werd vernield en het werd vervolgens gerestaureerd. En daar was ook weer film te doen. Daar gaat je film natuurlijk ook over. Namelijk over het feit dat het eigenlijk niet goed gerestaureerd werd en eigenlijk min of meer gewoon overgeschilderd was. En dan krijg je eigenlijk de vraag, wat is dan, is het dan nog wel het schilderij dat het was? Hoe kijk je daar zelf naar? Want het is natuurlijk zo'n raar idee dat je een rood vlak moet restaureren en dan is het nog steeds een rood vlak, maar is het dan een ander werk geworden? Nou, de mensen die ik ook interview in die film, die hebben het heel vaak gezien. En ik heb het dus als kind ook wel in het echt gezien. En ook later wel voordat het vernield werd. En het was ook wel echt een heel diep en het was niet zomaar rood. Het was niet gewoon met een rollertje even een muurtje doen. Dus je hebt wel degelijk verschillende dieptes en intensiteiten. En die restaurateur heeft het destijds echt gezien als een meer als een conceptueel kunstwerk. Dus ja, rood is rood en god. En toch. Dat is een visie op de theorie van die kunst eigenlijk. Ja, rood en dat is heel vreemd, want Als je leest hoe de kunstenaar er zelf over sprak, die voor hem was het helemaal niet geen ideeënkunst. Voor hem was het echt heel erg. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk? Want je kunt je nog niet voorstellen, als je die opdracht krijgt om dit te restaureren, dat je zo naar dat kunstwerk kijkt. Rood is rood. Dat zal hij overigens niet hardop gezegd hebben, neem ik aan. Nee, maar in Europa wilde niemand het doen. Want iedereen zei, nou, dit is gewoon een verloren zaak. Het was, er zaten 15 meter snedes in. Dus het was echt zo'n drama. Dat restaurateurs zeiden van, nou, ik begin er niet aan. En deze Amerikaanse cowboy, zou ik bijna zeggen, die zei, nou, ik wil dat wel proberen. En de weduwe van Barnett Newman zei ook, oh ja, die man ken ik wel. Gold Dryer heet ja, die man, hè? Ja. Van, laat hem dat maar proberen. En ook toen ben ik een filmpje op het spoor gekomen, waarbij je ziet hoe ze in zijn atelier bezig zijn. Dat had hij gemaakt als om te laten zien hoe het proces verliep. Ja, dat ging er ook ruig aan toe. Dat ze toch op hun sokken over het schilderij heen liepen en zo. En met handjes spijkers in de weer waren die ook gewoon overal op het doek vielen en zo. Echt, het is ook. Er zijn nu misschien ook veel meer afspraken over wat je wel doet en niet doet en hoe je het doet. En ook ethiek. Ook, ik kreeg echt het idee, de Amerikaanse manier was, we doen een makeover. Terwijl de Europese manier is veel meer, er is een litteken en dat moeten we zoveel mogelijk wegpoetsen. Maar je mag wel zien dat er iets is gebeurd. Ja, ja. Vind je dat ook? Ja, dat vind ik zeker. Dat is, ja. Dat is onderdeel van dat kunstwerk geworden. En ook van de kunst, van de context die dat kunstwerk heeft op het moment dat het weer in een museum zou hangen. Ik ben er denk ik nog radicaler in, omdat ik vind dat het leven van het kunstwerk, daar hoort dit ook bij. Maar kunsthistorici en curatoren die gaan heel erg uit van wat heeft de kunstenaar bedoeld en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk vasthouden en conserveren. En daar is natuurlijk veel voor te zeggen. Maar als kunstenaar, ja, mijn werk is ook wel eens beschadigd in een museum. En toen zei ik, ja, misschien moeten we het zo laten. En toen vonden ze dat zo ontzettend bizar idee dat ik het toeval zou omarmen en zeggen, nou, we doen gewoon het rood-witte lint, laten we zitten. Want dat vind ik eigenlijk ook wel. Het is niet omdat ik het niet bedacht heb dat het niet goed is. En als het mijn zo keuze is, op de manier waarop in een museum natuurlijk met kunst omgegaan wordt. Want dat is natuurlijk, hè, die witte muren, die moeten een soort afstandelijkheid creëren, lijkt het dat het wel. Die zijn er natuurlijk om een soort illusie van het neutraliteit. Ja, maar die is er toch niet, die neutraliteit? Nee, die is er natuurlijk niet. Maar ja, je moet wat. Ja, is dat zo? Ja, ik heb het idee dat men daar nu wel weer anders over gaat nadenken. Dat is ook zo. De witte muur. Het museum, veel musea van hedendaagse kunst, die weten ook wel dat het, ja, dat neutraal niet neutraal is. En dat je, ja, dat je het moet doen met het gebouw wat je hebt. En je probeert ook een bepaalde rust te creëren voor de kijker. Dus het is een omgeving die ook wel voor veel kunstenaars ingewikkeld is. Ja. Kom je er graag, musea? Het is misschien een beetje een algemene vraag, maar. Kom ik er graag? Dat vind ik eigenlijk, dat denk ik eigenlijk niet zo. Ik kom er wel vaak, maar. Ik heb ook wel moeite ermee, met het statische ervan. En waar zit hem dat dan in? Ik mis wel de dynamiek. Of de dynamiek zit in de mensen in plaats van vaak in de werken. En dan hangt er een kunstwerk en dat is eigenlijk een definitief resultaat van een traject. Van misschien wel jaren. Ja, ik hou zelf heel erg van het proces. Dus ik wil eigenlijk meer zien dan er is. En in een goed kunstwerk zie je dat ook. Daar zijn denk ik het proces en het werk vallen samen. Ik heb het idee dat musea ook heel erg worstelen met de communicatie van wat moet je nou vertellen? Voor wie moet je het vertellen? Ja. Aan wie? Welke toon? Welke informatie? Je moet op verschillende niveaus tegelijk communiceren. Ja, ja. Nou, dat is ook denk ik een enorme opgave. En ik heb wel eens het idee dat ze dat in Britse musea best wel goed doen. Daar valt me vaak op dat ze dingen uitleggen op een manier dat eigenlijk iedereen het kan begrijpen, maar zonder dat het al te veel Jip en Janneke wordt. En dat is natuurlijk een hele grote kunst als je dat kan. Want het gaat ook niet over het uitleggen van kunst, maar veel meer over wat de motivatie is om iets te maken, of wat iemand gedreven heeft, of wat de context is. En als we teruggaan naar Fountain, dan is context misschien wel het allerbelangrijkste woord. Want dat ding wordt uit zijn context gehaald, wordt in een andere context getoond, en dan krijgt het een andere betekenis. Is dat misschien wat meest radicale, dat kunstwerk of die stroming van kunstenaars met zich meebracht, dat je zonder die context eigenlijk helemaal niets met dat werk kunt? Kijk, als je een Van Gogh aan de muur hebt hangen, kun je nog zeggen, ik vind dat mooi, ik vind dat niet mooi. Ja, het is context, maar het is ook, en daar moet ik wel Duchamp dan heel erg gelijk in geven, dat hij zei, de helft van het kunstwerk wordt toch bij de kijker gemaakt. Dus het is niet alleen wat een werk met jou doet, maar ook wat jij erop projecteert. En dat maakte hij wel heel erg. Hij zei dat gewoon echt. Terwijl daarvoor was het misschien toch veel meer, ja, iets is mooi of niet mee. Het ging toch ook over esthetiek heel erg, en over stromingen, en over wat er wordt afgebeeld. Dus ik denk context en de rol van de kijker. Ja. Het perspectief. Ik zat dus door de verkiezingsprogramma's heen te bladeren, want daar gaan we natuurlijk nu ook weer naartoe. Ja. Dan zijn er af en toe kleine cultuurparagraafjes in de verkiezingsprogramma's. En dan zie je dat aan de rechterzijde zo'n beetje alle partijen naar kunst kijken als het behouden van onze geschiedenis en onze tradities. En dat is natuurlijk waar moderne musea, moderne kunstmusea eigenlijk haaks op staan, want die proberen juist iets anders te zijn, namelijk vooruitkijken, verwarren, ontroeren ook wel, maar toch iets anders dan het behouden als het ware. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat je beide nodig hebt. Maar dat gaat eigenlijk weer in op die spanning die er staat op conserveren en je ontwikkelen. En dat conserveren is heel belangrijk om, dat je ook wil weten waar je vandaan komt. Maar waar je vandaan komt is niet een plek waar je altijd kan blijven, of waar je altijd moet blijven. Dus het bewaren van dingen is heel belangrijk. Maar het zijn allemaal ook bouwstenen voor ontwikkelingen. En ik zeg niet, je moet je alleen maar ontwikkelen om het te ontwikkelen. Die basis heb je ook nodig. Want daar, ja, als ik iets maak, dan ga ik ook terug naar wat ik ken, waar ik mee ben opgegroeid, wat ik nu zie. Dus je wordt constant ook beïnvloed en je staat er nooit helemaal los van. Maar ik vind het chockerend hoe weinig politieke partijen zich uitspreken over kunst en cultuur. En hoe onhandig ze eigenlijk zijn in het plaatsen van kunst en cultuur in de maatschappij of als onderdeel van de democratie. Want ik zei bij de première van de film dat we ons echt moeten realiseren dat kunst niet het behang is, maar het fundament. En dat als er een idioot aan de macht komt in Hongarije of God verhoede in Nederland, dan is dat gewoon het eerste wat wordt afgeschaft. De andere stem of degene die een moeilijke vraag stelt, of iets wat lelijk lijkt, maar wat we misschien over 10 jaar mooi vinden. En Als je dat in de uitverkoop doet of je daar geen raad mee weet, dan kan het heel snel misgaan, denk ik. Maar vanaf de andere kant worden nu ook dingen natuurlijk weggehaald, toch? En uit de kanon weggeschreven, omdat het niet meer kan. Als je kijkt naar die film White Balls on Walls, bijvoorbeeld over het Stedelijk Museum, ja? Van een jaar geleden op ITVA. Die gaan natuurlijk over hoe de woke-beweging invloed heeft op de moderne kunstmusea. Mm. daar wordt ook heel erg geworsteld met, ja, wat moet je nou eigenlijk met die nieuwe balans? En moet je Picasso nog wel ophangen? Op een gegeven moment is er ergens een citaat in die film. Ja, hier staat nog een Picasso, die wil ik toch ook maar laten zien. Toen dacht ik, wauw, dat gaat ver. Ja, nou ja, maar als je ergens ver kan gaan, dan is het wel in de kunst. En ik die ontwikkeling is belangrijk, omdat er ook wel dingen moeten worden rechtgezet. Ja. En als je zegt, ja, maar dat is niet onze cultuur. Nou, dat is wel onze cultuur. Het was niet zo, maar ja, je kan ook niet zeggen, alles moet altijd maar bij hetzelfde blijven. En we gaan toch gewoon alleen nog maar, we blijven alleen maar Picasso en Van Gogh aan de muur hangen. Dus ja, het is eigenlijk toch een ontwikkeling die een afspiegeling is van ook hoe de maatschappij eruit ziet. Dus het, in die zin klopt het wel. En ja, sommige dingen verdwijnen daardoor wat meer naar de achtergrond. Ik ben er niet voor om dingen echt weg te maken. Om te zeggen, we gaan het helemaal niet meer, nooit meer laten zien. Want ik geloof. Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Want dat vond ik zo fascinerend aan die film White Balls and Walls. Dat je ziet van, het is waar. Er zijn eigenlijk te weinig vrouwen in onze collectie. We gaan kijken en te weinig mensen van kleur. En dan ga je redeneren. En dan kom je op verschillende lagen terecht. In de collectie, in het archief. Maar ook in het personeelsbestand. En dan zie je op een gegeven moment dat het museum ontzettend gaat worstelen met zijn eigen intuïtie. Van wat is nou eigenlijk kunst en wat is belangrijk? Ja. Ze weten het niet meer. Nee, maar ja, als je het ergens niet mag weten, dan is het wel daar. Want ik vind het ongelooflijk dapper dat ze die worsteling laten zien. Want als kijker zit je daar ook best wel bij te zweten. Maar dat het een worsteling is, ja, misschien is dat ook een gegeven wat we moeten erkennen. En dat het is ook niet zo makkelijk. En je bent het ook niet altijd ermee eens. En ik vind dat ook moet kunnen. Dat mensen zeggen, nou, het schiet nou wel een beetje door. Ja, misschien schiet het wel af en toe door. En misschien moet dat ook om iets te veranderen. Het heeft iets gekunstelds, hè, om iets in korte tijd recht te zetten wat eigenlijk over lange tijd is scheef gelopen. Eeuwen. Eeuwen. En dat maakt het heel geforceerd. En daarom kost het ook soms moeite om er meteen in mee te gaan. Omdat je denkt, ja, dat, ineens moet het helemaal 180 graden. Maar zie je dat dan als iets dat dan nu doorschiet en dan langzaam zich weer stabiliseert? Nou, ik denk dat verandering vaak wel ontstaat doordat het doorschiet of voor sommige mensen doorschiet. Want ja, misschien zat ik hier nu ook niet als de generatie van mijn moeder niet de straat op was gegaan in een paarse tuinbroek. Dus soms is dat nodig. Ja, maar dan kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld, diversiteit is een interessant punt. Dat is natuurlijk de focus op westerse kunst, Engels, Amerikaans, Europees. Die is natuurlijk logisch gezien de historie dat we heel erg Europa gecentreerd waren en op een gegeven moment Amerika erbij kwam. Mensen die een ander perspectief komen meebrengen, die willen dat natuurlijk niet voor even veranderen, toch? Maar er moet wel een interesse ontstaan vanuit het publiek ook voor die kunst, vanuit de hele wereld. Hoe zie je dat ontstaan? Hoe zie je die ontwikkeling? Ja, ik heb ook niet de wijsheid in pacht over die dingen, maar je hebt wel ideeën erover, vind ik interessant. Ik denk dat als die kunst een afspiegeling is van de mensen die ergens samenleven en wonen, dat er, als het goed is, vanzelf die interesse er ook is. En als die interesse niet ontstaat, ja, dan zal het misschien ook weer afnemen. Maar ik denk dat iedereen in een land zich op een bepaalde manier ook gerepresenteerd moet voelen in de kunst. Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, en wat wel een onderliggend aspect is van je film, is dat die kunstwereld niet alleen over kunst gaat, maar dat natuurlijk heel veel te maken heeft met status en macht en ook geld. Want zo'n urinoir van Duchamp was niet te betalen, terwijl dat ooit bij de Gamma. Het is een kopie, hè? Het is een kopie. Het is zelfs een kopie. Dus een Barnett Newman schilderij, dat is ook, ook al is het kapot gemaakt, het is nog steeds waanzinnig veel geld waard. Meer geld waard geworden dan het was. Die structuur. Nee, het is minder. Maar goed. Toch wel? Ja, ja, het is een beetje een. Ja, het is wel gedevalueerd. Maar ja. Ja, maar dat vind ik wel interessant aan als je dan kijkt naar, we brengen nieuwe vormen van kunst uit het archief of uit de vergetelheid of uit het nooit geaccepteerd domein naar voren. Dat is kunst die in principe nog zijn waarde moet gaan krijgen, toch? In geldwaarde bedoel ik dan. Ja, ja, dat komt dan op de markt en dan wordt daar. Het krijgt status omdat het aan die witte muur gehangen wordt, toch? Ja, ja, ik denk het wel. Maar ja, dat zijn wel processen die heel belangrijk zijn in de kunst, maar waar ik eigenlijk als maker heel weinig grip op heb. En ook best wel weinig van snap. En ik heb ook wel eens een lezing gezien van een econoom die zich daarmee bezighield, die echt met een soort grafiek liet zien dat er eigenlijk maar een paar spelers zijn wereldwijd die aan die touwtjes trekken. En dat handelaren doe je dan? Ontluisterend om te zien. Nou, een paar grote galeries. En ja. Ja, dat een krachtenveld is wat echt door een paar ja, handelaren, zou je kunnen zeggen, bestuurd wordt. En dat is een krachtenveld dat Duchamp heel erg bespeelde, toch ook? Ja, uiteindelijk was dat wel, nou ja, niet op de schaal waarop het vandaag gebeurt. Maar hij had een hele goede, ook een hele slimme, maar ook een intelligente galeriehouder. Die echt voelde van, nu is het moment om dat ding de wereld in te brengen. En toen heeft hij, grappig genoeg, met de hand, echt hand, een stuk of 16 handgemaakte urinoirs van terracotta laten maken in Italië. En dat zijn nu de objecten die in de musea staan. Ja. En waar toch miljoenen voor neergelegd worden. Heb je de indruk dat het in de filmwereld anders werkt dan in de musea-wereld, in de beeldende kunst, bijvoorbeeld in de schilderkunst? Dat systeem van geld en macht, of is dat eigenlijk hetzelfde? Het is wel echt heel anders. Maar ik heb natuurlijk vooral met de documentaire wereld te maken, waar je sowieso al met meerdere mensen aan iets werkt. Dus het hele idee van dat genie en die ene persoon die belangrijk is, dat is natuurlijk toch anders. Je bent dan wel regisseur, maar je hebt zoveel mensen nodig. En het is zo'n democratisch geheel van mensen die iets kunnen en iets doen. Dat maakt ook nederiger. En wat ik heel mooi vind, is dat ook op zo'n festival, dat je na afloop ook vaak in gesprek gaat met het publiek. En dat het publiek hele inhoudelijke vragen stelt. En vraagt van, hoe zit dit? En waarom heb je dat gedaan? En hoe zie je dit? En meer op de inhoud gericht? Heel erg op de inhoud gericht. En ja, in de beeldende kunst is het toch meer van, oh, nou, jij wil dit doen, nou, ga je gang. En gefeliciteerd met je opening, bij wijze van spreken. Een mijlpaal in je carrière. Ja, ik miste wel dat gesprek over waar gaat het over en waarom doe je dat en wat betekent het eigenlijk. Dus wat dat betreft is de wereld van documentaire wel prettiger. Omdat het, de film wordt echt gezien als een aanleiding voor een gesprek over het onderwerp. Ja. Die film, is die nog te zien op ITVA eigenlijk? Hij is nog te zien op ITVA. Hij is in première gegaan in elk geval al. Ja, vrijdag is hij in première gegaan. En hij is nog wel zeker 2 of 3 keer te zien. Maar wat heel belangrijk is, want ITVA is notoir voor uitverkochte voorstellingen, is dat hij vanaf Vrouwendag, 8 maart, in de bioscoop komt. Kijk, dat is landelijk. Mooi. Dankjewel, Barbara Visser. Already Made heet de film. Morgen is schrijver Rob van Essen te gast. Hij komt praten over zijn nieuw boek. Ik kom hier nog op terug. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ik wens u nog een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur zit